program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański Departament Stanu zaprzecza doniesieniom o sankcjach wobec polskich władz. Tak zwana ustawa degradacyjna została przyjęta przez Sejm. Za chwilę podsumowanie dzisiejszej burzliwej debaty na ten temat. Główny inspektor pracy otworzył infolinię dla obywateli Ukrainy. Stany Zjednoczone dementują medialne doniesienia o sankcjach dyplomatycznych wobec Polski. Są one nieprawdziwe, oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert. Doniesienia o rzekomym zawieszeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa albo dialogu na najwyższym szczeblu są zwyczajnie nieprawdziwe. Polska jest bliskim sojusznikiem w NATO i to się nie zmieniło. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy rozbieżności na temat ustawy, która weszła w życie i publicznie wyrażaliśmy naszą ocenę w tej sprawie. Dziś portal Onet.pl informował, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz. Do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN prezydent ani wiceprezydent USA mają nie spotykać się z polskim prezydentem czy premierem. Portal twierdzi, że to ultimatum zostało sformułowane przez wysokiej rangi oficjeli amerykańskich na spotkaniu z polskimi dyplomatami. Według Onetu istnienie ultimatum potwierdza notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, 2 tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Polski ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął dziś tak zwaną ustawę degradacyjną. Jej celem jest m.in. pozbawienie stopnia oficerskiego i podoficerskiego Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka, a także innych osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa, wymienionych w ustawie lustracyjnej. Mariusz Piśniewski. Ostra debata nad projektem ustawy degradacyjnej toczyła się do ostatniej chwili przed głosowaniem. Nie może być na równi traktowany rotmistrz Witold Pilecki ze zdrajcami, mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Młode pokolenia będą wiedziały, jaka jest różnica między białym orłem a wroną. Wrona orła nie pokona. A posłowie opozycji mówili, że ten projekt ustawy to działanie polityczne. Joanna Kruzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej. Przestańcie tumanić ludzi, udając, że chcecie załatwić sprawę, na którą mieliście 25 lat. Już rano projektem zajmie się Senat, ale opozycja nie kończy krytyki. Tomasz Siemoniak z PO. Jest to odpowiedzialność zbiorowa, danie ministrowi, politykowi ogromnej władzy. Odpowiada mu były szef MON Antoni Macierewicz z PiS. Bronią okupantów, bronią tych, którzy mają krew Polaków na swoich rękach. Rząd będzie chciał, aby Senat przyjął projekt bez poprawek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczak otworzył specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy pracują w Polsce. Według ministra Łyszczka w Polsce zatrudnionych jest ponad 2,5 miliona obcokrajowców, z czego 800 tysięcy pracuje nielegalnie. Chodzi więc o to, by wszyscy pracowali w Polsce legalnie i odprowadzali składki na rzecz Skarbu Państwa, zaznacza. Ukraińcy tam mogą znaleźć poradę prawną odnośnie zatrudniania w sposób legalny w Polsce, jakie trzeba spełniać warunki do tego, żeby pracować legalnie, jak również uzyskać poradę, w jaki sposób napisać skargę na danego pracodawcę do inspekcji pracy, aby inspektor pracy zajął się sprawą tego cudzoziemca. Porady udzielane są pod numerem telefonu 22 111 35 29 od 16 do 20. Nie tylko nóżki, kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce to tytuł nowej wystawy w Muzeum Karykatury w Warszawie. Ekspozycja jest od dziś dostępna dla zwiedzających. Prezentujemy na tej wystawie teksty takich autorów jak Julian Tuwim, Marian Hemar i Andrzej Włast oraz innych mniej znanych twórców, a także ilustrujące te teksty karykatury i rysunki satyryczne. Na wystawie znajdują się również filmy. Możemy obejrzeć fragmenty filmów Każdemu wolno kochać, Papa się żeni czy Szpieg w masce ze słynną rolą właśnie Hanki Ordonówny jako Rity Holm, która śpiewa w tym filmie Miłości wszystko wybaczy. A opowiadał i zachęcał kurator wystawy Piotr Kułak. Ekspozycja będzie dostępna do 10 czerwca. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Real Madryt i Liverpool pierwszymi ćwierćfinalistami Ligi Mistrzów. Królewscy wygrali 2-1 z PSG. Gole strzelali Ronaldo i Casemiro dla Realu, a jedyną bramkę dla Paryżan zdobył Edinson Cavani. W drugim spotkaniu Liverpool zremisował 0-0 z FC Porto, a awans The Reds zapewniła 5-bramkowa zaliczka z pierwszego meczu w Portugalii. Spore piłkarskie emocje dzisiaj, te największe już za 100 dni. Tyle właśnie pozostało do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zespół techniczny, który przygotowuje bazę treningową dla reprezentacji Polski, poinformował, że na 100 dni przed rozpoczęciem mundialu obiekty szkoleniowe w Soczi są już gotowe na przyjęcie biało-czerwonych. Dyrektor tamtejszego centrum Sputnik Sport Jurij Marusiak zapewnił, że boisko i szatnie spełniają najwyższe normy światowe. Przygotowane jest boisko i wszystkie obiekty szkoleniowe zgodnie z wymogami FIFA i jesteśmy zadowoleni, że jedna z wiodących europejskich drużyn, reprezentacja Polski, wybrała naszą bazę dla przygotowań do mundialu 2018. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Znamy pierwszych ćwierćfinalistów Champions League, sukcesywnie poznajemy także półfinalistów rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hokeju. Do GKS-u Tychy i GKS-u Katowice dołączyła dzisiaj Krakowia. Wygrała po dogrywce z Unią Oświęcim 4-3 i w rywalizacji do 4 zwycięstw zakończyło się 4-2 dla Krakowian. Z kolei GKS Jastrzębie przegrał z Podhalem Nowy Targ 3-4 i do wyłonienia czwartego półfinalisty potrzebne będzie jeszcze jedno spotkanie. Wracając do Ligi Mistrzów, nie mniejsze emocje były dzisiaj w tej koszykarskiej. W Zielonej Górze doszło do starcia z Telmetu z Monako. Francuzi w fazie grupowej wygrali 13 z 14 spotkań. I ten dwumecz traktowali raczej jak sparing niż faktyczną rywalizację. I trochę tak było przez pierwsze dwie kwarty. Za to drugą połowę meczu mistrz Polski zagrał na zdecydowanie wyższym poziomie i odrobił aż 23 punkty straty. Ostatecznie Stelmet przegrał 82-84, ale przed rewanżem wcale nie stoi na straconej pozycji. Najwięcej punktów dla polskiej drużyny, 23, rzucił Martynas Gacewicius. To był dziwny mecz, dwie zupełnie inne połowy. Na początku zagraliśmy dokładnie tak, jak nie powinno się grać w playoffach i przeciwko dobremu zespołowi. Ale w drugiej połowie znacznie się poprawiliśmy, odrobiliśmy ponad 20 punktów i prawie zrobiliśmy remis. To wszystko. Skoro jesteśmy przy koszykówce, to Anwil Włocławek pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 83-63 w meczu 21. kolejki Ekstraklasy. A na kolejny Sport w Trójce zapraszam jutro po 7:00, będzie z Państwem Jan Kałucki. Nad ranem od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i 0 na południowym zachodzie. W ciągu dnia w Augustowie plus 1 stopień, w Szczecinie 3, w Warszawie i Wrocławiu 5, a w Rzeszowie 7. W północnej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tego plebiscytu nie wygra największy nawet kornik. Jest on bowiem wyłącznie dla polityków, którzy czasem dają się ponieść fantazji. To jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. Powstaje wówczas taka sytuacja, że rejestrujemy ich wypowiedzi, gromadzimy i przedstawiamy słuchaczom. Srebrne usta 2017. Każdy ze słuchaczy to jest jeden głos. I kto zgromadzi ich najwięcej, wygrywa. To jest jedyna droga. Jedni będą zwycięzcami, inni utworzą tak zwany ogon. Ciekawe, kto kim zostanie. O tym przekonamy się już niebawem. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Silni, młodzi, supermocni to wyjątkowy projekt dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich najbliższych. Naszym gościem będzie Joanna Boryga, pomysłodawczyni i główna organizatorka tego przedsięwzięcia. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o 14. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Do 19 marca utalentowane muzycznie osoby z niepełnosprawnościami mogą wysyłać zgłoszenia do konkursu. O tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam. Zostańcie Państwo z nami. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma. Niby cudowne. W studiu jest już gość, dziś naprawdę wyjątkowy, Joanna Boryga, pomysłodawczyni i główna organizatorka projektu Silni, Młodzi, Supermocni. Witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. Wszystko to, co pani w tej chwili robi, zaczęło się właściwie bardzo daleko, bo w Kalifornii, gdzie pani wcześniej mieszkała. Jakie były te początki? Mieszkając w Kalifornii, dowiedziałam się, że choruję na stwardnienie rozsiane i też w tym czasie uczyłam się żyć z tą chorobą i to były te początki uczenia się, jak to być tą osobą, która choruje na chorobę przewlekłą, a wciąż żyje w pełni, niezależnie od tego, jak organizm się zachowuje i próba takiego przewalczenia tego takiego psychicznego przygnębienia, więc jakby sposób uczenia się życia z tą chorobą odbył się w Kalifornii i tam wtedy miałam też wsparcie swoich przyjaciół i bliskich mi osób, które bardzo mi pomogły zaakceptować to, że jestem osobą chorą na chorobę przewlekłą, bo tak naprawdę zostaje ci coś odebrane na całe życie i to jest coś dla nas najcenniejszego, bo nasze zdrowie jest dla nas najcenniejsze i musi się nauczyć żyć z tym brakiem i jakby nauczyć się żyć z tym, żeby było lepiej. I w Stanach, w Kalifornii nauczyłam się dużo na temat tego, jak sobie z tym radzić, a będąc w Polsce mam możliwość prowadzi spotkania dla młodzieży chorującej na stwardnienie rozsiane, Silni Młodzi. Zanim przejdziemy do tych spotkań, proszę powiedzieć, jak długo trwał ten proces, kiedy pani z tego takiego stanu przyjęcia tej diagnozy i pesymizmu pani przeszła do akceptacji i do tego, że z tym można żyć i to żyć tak, jak się chce. Niestety to był trochę za długi proces, dlatego że ja przechodziłam przez takie tych 7 kroków straty bardzo długo i najtrudniejszy był dla mnie ten taki zaprzeczenie, nieprzyjęcie tego faktu. Ja bardzo długo w ogóle nie przyjmowałam to, mimo to, że przyjęłam leczenie i starałam się robić to, co lekarze kazali robić. W psychice tak troszkę nie akceptowałam tego, że to jest faktycznie częścią mojego życia. Tak naprawdę pierwsze, co zrobiłam, to brakiem akceptacji tej choroby było to, że jak usłyszałam od jednego z lekarzy, bo 10 lekarzy diagnozowało mnie z tą chorobą, dlatego że ja nie wierzyłam, że to jest prawda, więc chodziłam od lekarza do lekarza i liczyłam na inną odpowiedź, a jeden z nich powiedział, że patrząc na wyniki, on może stwierdzić, że w ciągu roku grozi mi wózek inwalidzki, No ja stwierdziłam, że w ogóle nie przyjmuję to jako informacja, która może być prawdziwa i zaczęłam tak trenować, że w ciągu roku wytrenowałam swój organizm do tego miejsca, że był w stanie przebiec maraton i ukończyłam maraton w Kalifornii. Poszłam do tego pana doktora z tą plakietką i powiedziałam, haha, myliłeś się. Jest rok później, a ja mam tak zdrowe ciało, że właśnie przebiegłam ten pierwszy maraton i myślę, że ten maraton właśnie był takim momentem, czyli można było powiedzieć rok czasu, kiedy jakby zaakceptowałam, okej, mam tą chorobę, ale ona mnie nie ogranicza i jestem w stanie dalej żyć w pełni, więc myślę, że to był właśnie rok później. A jak to się stało, że kiedy pani przyjechała do Polski, postanowiła pani te doświadczenia kalifornijskie przenieść tutaj na nasz rodzimy grunt? Szczerze mówiąc, początek w Polsce był trudny, jeśli chodzi o przyjazd tutaj i różne takie realia, jeśli chodzi o medycynę i to, że tutaj jest troszeczkę inaczej niż w Kalifornii. Nasi lekarze są fantastyczni i chcą pomagać. System jest, jaki jest. Więc pierwsze początki były trudne. Po pewnym czasie usłyszałam, że pewna dziewczynka 13-letnia, Nadia, właśnie się dowiedziała, że choruje na stwardnienie rozsiane, co dla mnie było nie do przyjęcia, że tak młody człowiek, bo mówi się, że ogólnie 20-latki zaczynają chorować, 30-latki, nie mówi się o dzieciach, o młodzieży. Bo zostałam poproszona o spotkanie z Nadią i to od Nadii się zaczął pomysł na Silni Młodzi, kiedy zaczęłam się stykać z osobami tak młodymi, które chorują na stwardnienie rozsiane. Przyjrzyjmy się całej tej historii. Czas niezwykły. Powiększenie. Projekt Silni Młodzi, Supermocni. Te spotkania pomogły wielu młodym ludziom, także niespełna 18-letniej Nadii, ale na samym początku było ciężko. Nadia przestała w ogóle myśleć i marzyć o przyszłości, a od zawsze chciała być stewardesą. Mama Nadii, pani Romana, wspomina, że diagnoza była początkiem potwornego stresu. Gdy to usłyszałam, byłam przerażona, bo kojarzyła mi się ta choroba jedynie z inwalidztwem, z wózkiem. Na pewno myślałam, że skończy się takie życie córki, jakie do tej pory prowadziła. Była wesołą nastolatką, która miała mnóstwo marzeń, no i głównym marzeniem już w wieku 12 lat było zostanie stewardessą. W momencie, jak się dowiedzieliśmy, że jest tak chora, no to najgorsze myśli. No i zaczęłam szukać kontaktu z ludźmi, którzy mają stwardnienie rozsiane. Ktoś mi dał numer do pani Anny Borygi, która jest chora na stwardnienie od kilkunastu lat. W trakcie rozmowy odczarowała troszeczkę sytuację, że nie będzie tak strasznie. Ona rozmawiała z Nadią, usłyszała, że Nadia teraz już nie może o niczym marzyć, no bo ma taką straszną chorobę. I to panią Borygę podobno bardzo tak dotknęło, bo mówi, no, że ona cały czas marzy mimo kilkunastu lat choroby i wzięła sobie to do serca, że jest taka dziura. Można powiedzieć, że Nadia była tym impulsem do stworzenia tego programu czy projektu, nie wiem jak to nazwać. To już drugie spotkanie z cyklu Silni Młodzi Supermocni. Tym razem mamy Silni Młodzi Supermocni Aktywniej. Bardzo się cieszę, że udało nam się zebrać liczną grupę osób, które przyszły. Cieszę się, że mamy takich wyjątkowych gości. Myślę, że to jest warte, żeby mówić o tym, jak, w jaki sposób żyć z tą chorobą. Poczuliśmy się w grupie, że nie jesteśmy sami, że są inni rodzice, którzy też od lat czasami borykają się z tym problemem i potrafią żyć twórczo, szczęśliwie, z nadzieją. I to była taka dla nas największa pomoc. Było spotkanie z paraolimpijczykami, którzy są w stanie góry przenosić pomimo wielkich problemów ze zdrowiem. Nazywam się Tomasz Hamerlak, jestem paraolimpijczykiem. Na dzisiejszym spotkaniu przedstawiałem dyscyplinę paralimpijską, moją przygodę ze sportem, całą moją historię, jak trafiłem do sportu. Warto być na takich spotkaniach, warto organizować takie spotkania, ponieważ one bardzo dużo dają, przenoszą taką pozytywną energię. I jeszcze były bardzo fajne spotkania, takie motywacyjne, z Matem Domagałą, który w rewelacyjnie śmieszny sposób pokazywał nam, jak sobie radzić codziennością, która nie zawsze jest różowa, ale może być piękna, jak my do tego mamy fajne nastawienie. Jest to spotkanie wyjątkowe, dlatego że spotykają się ludzie, którzy mają podobne wyzwania, mogą się nie tylko zainspirować od osób, które dzielą się z nimi doświadczeniem, ale też przede wszystkim poznać się, wymienić doświadczenia i zobaczyć, w jaki sposób nawzajem mogą sobie właśnie pomagać i wspomagać się w tym, aby radzić sobie z tymi wyzwaniami. No i córka postanowiła jednak wrócić do marzenia i zrobić wszystko, żeby stewardessą dostać. Postanowiła inwestować w języki, mimo że ma chorobę, która jest uważana przez wszystkich za bardzo straszną chorobę. Mówi, że będzie robiła wszystko, żeby to pokonać, no i zrobić niemożliwe. Nadia nauczyła się szukać radości w małych, codziennych sprawach, co mnie bardzo tutaj zaskakuje, bo jak na nastolatkę, teraz córka ma niecałe 18 lat, naprawdę no, cieszyć się tym, że się rano wstało, można iść do szkoły i ptaki śpiewają, to dla nastolatki nie jest takie normalne. Natomiast ona chyba przez swoje doświadczenia związane z chorobą i tym wszystkim spojrzała na świat całkiem inaczej i myślę, że jest bardzo dojrzała jak na swój wiek. Materiał przygotował Kuba Witkowski. Jak pani wspomina to pierwsze spotkanie z Nadią? Bardzo je dobrze pamiętam. Pamiętam, jechałam do jej domu rodzinnego bardzo zdenerwowana, strasznym bólem żołądka, jakbym miała zdawać jakiś bardzo ważny egzamin. I zastanawiałam się, co ja mogę powiedzieć takiej młodej osobie, która właśnie dowiedziała się o czymś tak strasznym, wiedząc o tym, że no jest naprawdę załamana, co ja dokładnie rozumiałam, dlaczego może tak się czuć, bo też przez to przeszłam. Z tym, że ona była dużo młodsza niż ja w momencie, kiedy ja się dowiedziałam. I pamiętam tą małą, wystraszoną dziewczynkę, tych rodziców takich pełnych braku nadziei. I to spotkanie było bardzo trudne. Później miałam możliwość spotkania się z Nadią po raz kolejny, już jeden na jednego w kawiarni, gdzie miałam możliwość, właśnie to był ten czas, kiedy Nadia się otworzyła, bo przy rodzicach, to wiadomo, może była bardziej skrępowana. I wtedy usłyszałam to, że właśnie Nadia już nie chce marzyć, ona też marzy o Nowym Jorku i powiedziała, że to już się nigdy nie wydarzy. Jak byłam odwiedzić Nadię w szpitalu, jak miała rzut, wtedy dowiedziałam się, że jest więcej takiej młodzieży, która choruje i się zmaga z tym samym. I właśnie z tego spotkania z Nadią, z tą dziewczynką, która była tak młodą i delikatną osobą i tak jakby crushed, zniszczoną przez tą wiadomość i taki brak nadziei wokół tego, który miała, który ja już wiedziałam, że jest bezpodstawny, bo ja już wiedziałam, że można żyć w pełni z tą chorobą, spowodował, że ja zapragnęłam poinformować te wszystkie młode osoby w Polsce, że można mieć fantastyczne życie z tą chorobą, bo ja naprawdę mam fantastyczne życie i mi niczego nie brakuje, a wierzę w to, że dzięki tej chorobie stałam się silniejszą osobą, lepszą osobą i naprawdę doceniam wszystko to, co jest tak cudowne w naszym życiu, dużo bardziej i łatwiej mi się cieszyć. Ale od współczucia i chęci pomocy jednej małej dziewczynce do zorganizowania ogromnego spotkania w wielkiej hali jest dosyć długa droga. To jednak ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Pani się na to porwała. Tak, nie byłam w tym sama. Ta myśl Nadii, która nie jest w stanie marzyć, chodziła za mną bardzo długo. I mam przyjaciółkę, Dagmarę Gerasimuk, z którą bardzo dużo na ten temat rozmawiałam i mówiłam, ja muszę im wszystkim powiedzieć. I to chodziło za mną. I Dagmara to zrobiła takie proste, to powiedz im to. To było tyle. No to zrób to. I ja pamiętam, jak myśmy rozmawiały na ten temat, a powiedziałam, no dobrze, to ja to zrobię, ale gdzie? Ona mówi, no trzeba wynająć salę. Ja mówię, dobra, to AWF. Ona mówi, to jak do nich dotrzeć? Ja mówię, przez internet, powiem im przez internet, żeby przyszli. I tak po prostu w rozmowie zaczęło się tworzyć pierwsze spotkanie. Poszłam do lekarza, powiedziałam, a czy pan nam pomoże, czy pan przyjdzie powiedzieć tym dzieciom, że to nie jest koniec? Przyjdę i powiem. I krok po kroku, z pasji tego, że chciałam im wszystkim po prostu powiedzieć, bardzo mi na tym zależało. I ludzie byli mi przychylni, gdziebym nie poszła, a była w Katowice, oczywiście, pomożemy, sala jest dla pani otwarta. Gdzie bym nie poszła, naprawdę było otwarte serce i chęć, aby tej młodzieży pomóc, więc tak naprawdę nie czułam się nigdy w tym sama. Pani połączyła też siły tych wszystkich osób, które chciały panią wesprzeć, z fundacją, która się zaangażowała w te spotkania. Tak, ponieważ tym, co zabolało mnie najbardziej, jest brak chęci i strach przed marzeniami w Nadii, kiedy miałyśmy tą jeden na jeden rozmowę. Stwierdziłam, że ona się musi nauczyć marzyć na nowo jest Fundacja Ulica, jest to fundacja, która jest na Śląsku i oni stworzyli projekt Ściana Marzeń. Jest to fantastyczny projekt i oni z tym projektem docierają do około 2,5 tysiąca dzieci w Polsce w roku, gdzie pokazują tej młodzieży w różnych trudnych sytuacjach, że mogą realizować swoje cele, mogą realizować swoje marzenia. Zgłosiłam się do prezesa tej fundacji, Adriana. Powiedziałam, co chcę zrobić i powiedziałam, ta dziewczynka nie wie, jak marzyć, czy możecie przyjść ze swoją ścianą i dać instrukcję. No i Adrian powiedział, że bardzo chętnie, no i Ściana Marzeń jest z nami od samego początku. Ściana Marzeń to taki podstawowy element spotkań, silni, młodzi, supermocni. Na czym tak naprawdę polega ten projekt? Ściana marzeń jest tak naprawdę bardzo dużą ścianą, na której się zapisuje marzenia. W tym jest magia, bo osoba, która prowadzi fundację, ktoś, pracownik fundacji, zawsze się pojawia i opowiada o marzeniach wcześniejszych młodzieży, którzy wychodzili z jakiejś trudnej sytuacji w życiu, bo tak naprawdę każdy ma te swoje SM. Dla niektórych to jest SM, inni mają inne kłopoty, a którym się udało przezwyciężyć właśnie dzięki marzeniom i osiągnąć jakieś wielkie marzenia, jak wycieczki w Himalaje. To też Ściana Marzeń organizowała i Fundacja Ulica. I jest w tym taka magia, jak ta młodzież, ci rodzice siedzą w tym pomieszczeniu, jest wielka, naprawdę parumetrowa ściana rozłożona, na której już są napisane marzenia innych osób. Kiedy słyszy się o tych wyprawach tej młodzieży wcześniejszej, którzy zrealizowali swoje marzenia i nagle jest się poproszonym, aby podejść do tej wielkiej ściany i na tej ścianie, gdzie jest tych setki innych marzeń, zapisać te swoje jedno wyjątkowe marzenie, które chce się realizować w życiu. My się boimy mówić o marzeniach, mi się wydaje. Szczególnie, nie chcę mówić, że szczególnie w Polsce, ale ogólnie jest coś takiego, że ludzie się boją mówić na głos, że o czymś marzą. A trudno jest dojść do celu, jeśli się o nim nie mówi, jeśli się go nie widzi, jeżeli się go nie wyobraża. I wydaje mi się, że ta ściana marzeń powoduje, że jest taki pierwszy moment odwagi naprawdę nazwania tego swojego marzenia. Bo i trzeba to wypowiedzieć głośno, rozumiem. Tak, no bo jak się coś napisze, to dlatego poproszę cię o podpis, bo to się robi takie bardzo legalne i prawdziwe, więc jak się wpisze to marzenie na tej wielkiej ścianie, to marzenie się robi takie realistyczne i to tak bardziej zachęca do tego pierwszego kroku, aby je realizować. A czy od tego pierwszego spotkania, które pani organizowała tutaj w Polsce, do tych spotkań, które odbyły się później, zdarzyły się takie marzenia już zrealizowane? Czy te marzenia się spełniają? Szczerze mówiąc, żaden uczestnik mi nigdy nie powiedział, o, spełniłem już swoje marzenie. Ja wiem, że moje marzenia się spełniają, które gdzieś się zapisały na tej ścianie. A więc wiem, że mi się udaje i mnie to zachęca. Wiem, że Nadia zapisała swoje marzenie i idzie w kierunku realizacji swojego marzenia, więc na pewno ta ściana marzeń daje siły, jest powerful, daje mocy. Aczkolwiek to jest pytanie, które na pewno padnie na naszym kolejnym spotkaniu. Jak dużo takich spotkań już się odbyło? Mieliśmy już 3 spotkania. Pierwsze było właśnie w maju 2016. Kolejne w listopadzie tego samego roku. W 2017 mieliśmy jedno spotkanie, również w maju. I teraz przygotowujemy się do 4. spotkania. Na każdym z tych spotkań była Ściana Marzeń. Po raz kolejny Ściana Marzeń będzie z nami. I każde spotkanie ma swoją myśl przewodnią. Pierwsze spotkanie było Nigdy się nie poddawaj. A drugie spotkanie było Aktywniej. Temat Aktywniej. Mówiliśmy o aktywności fizycznej. Mieliśmy gości, tak jak Tomasz Hamerlak, Tomasz Sikora. Trzecie spotkanie było Zdrowiej, gdzie byli fizykoterapeuci, był też psycholog, lekarze, a teraz kolejne spotkanie będzie Życie w równowadze, więc zawsze jest myśl przewodnia spotkania, na której się koncentrujemy. Popularność spotkań się zwiększa, co mnie bardzo cieszy, że się docieramy do większej ilości młodzieży i ich rodziców i każde spotkanie, co spotkanie mamy większą obecność, więcej osób partycypujących. A kogo państwo zapraszają na takie spotkania? Staram się zaprosić zawsze osoby, które jest wiadome, że są dobre w tym, co robią, dlatego że aby uwierzyć w to, co człowiek ci mówi, wierzę, że ta osoba musi mieć autorytet. I jeżeli ktoś ma już osiągnięcia i wiedzę i jest za to doceniany, dużo łatwiej uwierzyć w to, co mówi. A zapraszamy lekarzy, fizykoterapeutów, Mata Tomagałę ze Stanów Zjednoczonych. Na przyszłym spotkaniu będziemy mieli doktora Macieja Maciejowskiego, będzie z nami Marzena Jaworska, która poprowadzi zajęcia z jogi. Zawsze staramy się tą aktywność fizyczną akcentować. Będzie z nami Małgorzata, która będzie z nami rozmawiała na temat diety, bo to, co jemy, jest bardzo ważne. Również będziemy mieli gościa ze Stanów Zjednoczonych, coach Nicole Rodriguez, która będzie uczyła nas na temat ruchu, bo to, co ja się teraz uczę w swoim życiu, to jest to, że mechanika naszego ruchu jest bardzo ważna. I jeżeli podstawy tej mechaniki naszego ruchu są u nas jakby wszczepione porządnie od początku do końca, ja wierzę w to, że dużo trudniej naszemu organizmowi, który jest chory i ma różnego rodzaju słabości czy w mięśniach, jest go pogonać. Więc ja zauważyłam, ćwicząc pewne rzeczy w swoim życiu, że pewne ruchy, które były w moim organizmie zmienione z powodu tej choroby, wracają do normy z powodu podstaw ruchu, które wprowadzam w swoje życie. Dlatego też zaprosiłam coach Nicole Rodriguez ze Stanów, bo widzę w swoim życiu, że to wprowadza różnicę, więc chcę się podzielić z tym dalej, z tymi młodymi ludźmi, żeby już od początku oni wiedzieli, co robić, jak dbać o swój organizm, żeby nie dać prawa tej chorobie dyktować nam naszego życia. Pani w trakcie tych spotkań opowiada o sobie i oczywiście nie ukrywa pani tego, że też pani choruje na stwardnienie rozsiane, wręcz przeciwnie, uczyniła pani z tego swój atut, jeżeli można tak powiedzieć. Tak, no, atut, można tak powiedzieć. Ja wierzę w to, że nauczyłam się doceniać życie dużo lepiej, doceniać zdrowie dużo lepiej, mając chorobę, która czasami faktycznie utrudnia moje codzienne zmagania z tym, że trzeba wstać do pracy, jak się człowiek bardzo źle czuje. Nie zmienia to faktu, że do tej pracy trzeba pójść. Trzeba być miłym i uśmiechniętym, bo musimy być mili dla siebie nawzajem. To powoduje, że świat jest lepszy. I to nie jest osoby drugiej obok mnie wina, że ja się bardzo źle w ten dzień czuję, żeby zrobić im krzywdę swoim zachowaniem. Dlatego, że no, ta choroba ma siłę tego, żeby mieć negatywny wpływ. Ja postanowiłam, że ja pomimo tej choroby będę żyć życie w pełni i będę starać się z całej siły wprowadzać różnice tym, że gdzieś się pojawiam, tym, że tam jestem i uśmiechać się do ludzi, bo wierzę, że uśmiech otwiera ludzi i powodować, robić dobro. Więc uważam, że jesteśmy w stanie pomimo tego, z czym się zmagamy w życiu, być dobrzy dla siebie nawzajem. Jestem osobą, która się często uśmiecha, to prawda. Tutaj akurat wierzę, że to też wynika z mojej wiary. Jestem osobą wierzącą, wierzę w Jezusa, czytam Słowo Boże na co dzień, wierzę, że mam Ducha Świętego w sobie i wierzę, że to akurat jest pomocne, jeśli chodzi o moją osobowość. Aczkolwiek też jako osobowość jestem osobą radosną i to, że wychowałam się na osobę dorosłą już w Kalifornii, gdzie jednak kultura jest troszeczkę inna, sposób bycia na co dzień jest inny. Myślę, że też uwarunkowało to, że po prostu jestem radośniejsza. Silni, młodzi, supermocni. To samo hasło już zaznacza, że to właściwie są spotkania tylko dla młodych ludzi. Spotkania są organizowane dla osób młodych, chorujących na stwardnienie rozsiane, ale tak naprawdę młodość jest tym, kim my się czujemy w sercu i wiek niekonkretnie określa naszą młodość. Na pierwszym spotkaniu było więcej osób, że tak powiem, teenagers, tam przed 20 rokiem życia. Na drugim spotkaniu było już parę osób po 20 roku życia. Na trzecim spotkaniu mieliśmy już nawet osobę po 50 roku życia. Więc każda osoba, która się zmaga z tą chorobą, osoby zaprzyjaźnione tej osobie, rodzina, jest mile widziana, dlatego że jest to program ukierunkowany dla osób młodych, chorujących na stwardnienie rozsiane. Ale ja wierzę to, że młodym ducha jest każdy, więc każdy jest miło widziany. Czy podczas tych spotkań była taka rozmowa, której pani nie zapomni, która panią też w pewien sposób zainspirowała, na przykład do dalszych działań, czy do rozwinięcia formuły tych spotkań? Bardzo, bardzo wspominam spotkanie z Tomaszem Hammerlakiem, który jest paraolimpijczykiem, a który nie ma jednej nogi i zdobywa medale dla naszego kraju, który nie ma trenera, który stoi koło nich, ale sam siebie jest w stanie zainspirować i zdyscyplinować do tego, żeby dziennie przejeżdżać mile na rowerze, pedałując rękami. To było to spotkanie, które naprawdę pokazało mi, że jedyny limit, który jest w naszym życiu, to jest limit, który sobie stawiamy sami w naszej głowie. Że jest, tak naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko, co chcemy, jeżeli jesteśmy skoncentrowani na celu i nie pozwolimy przeciwnościom losów, takim jak może być choroba przewlekłe stwardnienie rosiane stanąć na drodze. To wszystko, co pani robi, wzięło się z pani marzeń i z tej takiej chęci pomocy małej dziewczynce. Chciała pani stanąć przed ludźmi i powiedzieć, że mając stwardnienie rozsiane, można normalnie i wspaniale żyć, że można nie rezygnować ze swoich marzeń. Czy sądzi pani, że się udało te osoby, które przyszły na te spotkania, przekonać? Tak, wierzę, że tak. Nadia jest przykładem. Ale nie tylko Nadia. Mam parę młodych osób, które wracają po przyjściu na pierwsze, drugie spotkanie, przychodzą na trzecie, już są zapisane na kolejne spotkanie, więc wierzę w to, że faktycznie da się zainspirować. Jak się pokaże ludziom, że można, to zaczynają w to wierzyć. I myślę, że ściana marzeń tutaj bardzo nam pomaga, bo to jednak jest taka magiczna rzecz. Ale również jest ważne to, żeby ich edukować, dlatego że ja wierzę w to, że strach wynika z niewiedzy w naszym życiu. Jeżeli czegoś nie znamy, nie wiemy, nie rozumiemy, tego zaczynamy się bać. Dlatego jest dużo edukacji, dlatego zawsze jest doktor. Bo ja wierzę w to, że jeżeli uczymy na temat tego, z czym się zmagamy, to się przestaje robić takie nieznane i się robi mniej straszne i wtedy już nie jest obstykł, już nie jest trudnością. Czy na te spotkania mogą też przyjść osoby z innych miast, nie tylko z Katowic? Tak, tak. Naprawdę mieliśmy już nawet osoby z Nadmorza, które przyjechały do nas na spotkanie. Mamy osoby z Warszawy, które przyjeżdżają. Jest to jedyne takie spotkanie, które jest organizowane dla młodych osób chorujących na stwardnienie rosiane. Nikt tego w Polsce wcześniej nie zrobił i jest duża potrzeba na to, żeby pokazać tym młodym ludziom. I ci rodzice szukają rozwiązań dla tych swoich dzieci. I ja jestem naprawdę bardzo zaskoczona i mile zaskoczona, że są w stanie przejechać 600 kilometrów, żeby z nami spędzić 4-5 godzin. Czy uczestnicy tych spotkań ponoszą jakieś koszty? Nie. Jest to darmowe spotkanie. Muszą do nas dojechać, to jest jedyny koszt, który mają. Czyli rozumiem, że państwo cały czas szukają sponsorów. Tak, jest to zawsze szukanie sponsorów, firm lokalnych, które są chętne, aby nas wesprzeć. Więc mam całą grupę osób, które nas wspomaga. Teraz to już jest na zasadzie telefonu. Cześć, to znowu Joanna. Organizujemy spotkanie. Czy dacie nam ciasto po raz kolejny? Poproszę. Oczywiście. Więc to jest bardzo miłe, że lokalne biznesy są chętne do wsparcia tego, co robimy. I też to powoduje, że ja nie czuję się sama. Dużo łatwiej to stworzyć. Najbliższe spotkanie odbędzie się 21 kwietnia w Katowicach. Tak, na AWF-ie w Katowicach. Zapraszamy dzieci, młodzież, młodych ludzi, ich rodziny, przyjaciół chorujących, zmagających się ze stwardnieniem rosianym. Co jeszcze się zadzieje podczas tego spotkania, oprócz ściany marzeń i oprócz tych wszystkich takich bardzo edukacyjnych wystąpień? Magicznym momentem tego spotkania, co się wydarzyło i zauważyłam na pierwszym spotkaniu, co spowodowało, że odbyło się drugie spotkanie, jest to, że zauważyłam, że ci rodzice zaczynają ze sobą rozmawiać, te dzieci zaczynają ze sobą rozmawiać, ta młodzież zaczyna ze sobą rozmawiać i nagle oni nie czują się sami. Nagle ta mała dziewczynka widzi, że ona nie jest jedyna, która ma stwardnienie rozsiane. Ta mama słyszy od drugiej mamy, ja pomagam mojemu dziecku w ten sposób. I ja myślę, że to poczucie tego, że zaczynamy, że jesteśmy grupą, wymiana telefonów, kontaktów, to było naprawdę wzruszające i piękne, jak zobaczyłam, jak mama z drugą mamą wymienia się numerem telefonów i jedna druga mówi, w razie czego dzwoń. Gdzie te wszystkie osoby, które są zainteresowane projektem Silni Młodzi, Supermocni, mogą szukać informacji? Zapraszamy, zapisy są i jest strona internetowa silnimłodzi.pl, bez polskiej czcionki oczywiście. Tam jest dostęp, numer telefonu do mnie, gdzie można zadzwonić, każdy jest miło widziany, telefon, zapytanie, a jest też e-mail adresowy podany i jest też formularz, gdzie można zgłosić siebie i swoją rodzinę, aby przyjść i się spotkać z nami 21 kwietnia, więc silnimłodzi.pl. Gościem Czasu Niezwykłego była Joanna Boryga, pomysłodawczyni i główna organizatorka projektu Silni Młodzi, Supermocni. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place is driving me crazy. Live on. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Wystartowała 14. edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Co się zadziało od 2005 roku, od pierwszej edycji tego festiwalu, mówi Anna Dymna. Zadziało się bardzo, bardzo wiele fantastycznych, zaczarowanych rzeczy. Zmieniło się to, że jakby nabrałam takiej odwagi i takiej stuprocentowej wiary, że to warto robić, że to jest naprawdę potrzebne, bo przez te lata spływało tysiące dowodów, że potrzeba inaczej patrzeć na ludzi z niepełnosprawnościami, że my tego się boimy, nie umiemy, boimy się zbliżyć do takich ludzi, nie umiemy im pomóc, wstydzimy się. I coś takiego robi piosenka i w ogóle taka rywalizacja. Jeszcze tak na początku trochę nieśmiało pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, żeby pokazać największą gwiazdę polską, a obok kogoś, kto jest bardzo utalentowany, ale na przykład na wózku. Dlatego, bo ja wiem o tym, że po kilku sekundach nie widzi się żadnego kalectwa, tylko widać, Jezus, jak cudownie śpiewają. A kto to jest ten na wózku? Przecież on śpiewa tak samo jak ta gwiazda, nie? Bo ja tak czasem słyszałam. Tylko im potrzeba podać rękę, żeby mogli wejść na scenę, żeby się odważyli zaśpiewać. I my od tego jesteśmy. Słyszałam, że to gwiazdy się w tej chwili garną do tego festiwalu. Przez te lata zebrała się rzeczywiście grupa gwiazd, które mówią, że to jest najpiękniejszy festiwal, bo w nim jest coś takiego bardzo prawdziwego. Tu, mimo że jest rywalizacja o miejsca, to tam ludzie niczego nie udają. Oni śpiewają całym sobą, całym swoim życiem, całym swoim cierpieniem. Te piosenki, które śpiewają, nabierają trochę innego też znaczenia. Są utalentowani. Oni się zgłaszają do konkursu i przechodzą przez bardzo ostre sito ocen profesjonalistów. To nie jest tak, że to byle kto ich ocenia, tylko naprawdę w jury są najwybitniejsi znawcy śpiewania piosenek, interpretacji, bo tam są i aktorzy, i kompozytorzy, i wokaliści wybitni. Kto będzie w tym roku? O tej porze nie mogę jeszcze powiedzieć dokładnie, kto będzie w jury, bo jest trochę za wcześnie. ale na przykład wiem, że będzie Ela Zapędowska na pewno. Zawsze jest Ewa Błaszczyk, bo my się przyjaźnimy i się wspieramy. Będzie ktoś na pewno od Zbyszka Wodeckiego, bo rozmawiam z jego córką i już nawiązujemy współpracę, bo Zbyszek Wodecki też był zaczarowanym wokalistą naszym, zaczarowaną gwiazdą. O tej porze już powinnam znać wszystkich wokalistów. Mam już 5 zaklepanych i podpisane mamy takie porozumienie już. Mam tak, Hanie Banaszak, Marysię Sadowską, Adasia Nowaka, Krzysztofa Cugowskiego, Łukasza Łyszkowskiego, który w The Voice of Poland tam śpiewał, taki fantastyczny wokalista. I brakuje nam jednej wokalistki i prawdopodobnie będzie młoda, wspaniała wokalistka, ale nie mogę jeszcze powiedzieć, bo to muszę mieć na 100%, żeby to mówić, nie? Będziemy robili jeszcze ten trzeci koncert, który zawsze w niedzielę robimy, który dotyka sytuacji życia, miłości, pracy ludzi z niepełnosprawnościami. I tam będzie na pewno Joasia Kulik, będzie Maciek Zakościelny, Paweł Domagała, z czego się bardzo cieszę, Kasia Cerekwicka. Także tam są wokaliści. To niestety się zbiega i z Opolem w tym roku, i z Festiwalem Wodeckiego. Wszystko będzie w tych dniach. W tym konkursie liczy się tylko twój talent. Takie hasło widnieje na stronie pani fundacji mimo wszystko. I to jest... No, do tego festiwalu. Tak, dlatego że rzeczywiście, jak zaprzyjaźniałam się z ludźmi z niepełnosprawnościami różnymi, rozmawiałam o ich życiu i zawsze jest też rozmowa o tym, co najbardziej ich upokarza. I dziwne jest, że to nie jest wcale choroba, ani niepełnosprawność, bo to jest los i oni się uczą z tym żyć. Najbardziej upokarza ich stosunek ludzi do nich. I bardzo często są traktowani właśnie na zasadzie, o ty biedna kaleko, no to trudno, to masz tu trójkę, nie musisz się uczyć, mówią mi to chodzący do szkoły. Różnie są traktowani, ale właśnie są tak traktowani niepoważnie, niektórzy mówią, że to ich strasznie upokarza. I dlatego na tym festiwalu liczy się głos, słuch, interpretacja, co oczywiście... Trudne jest bardzo dla jurorów. Ja nie wiem, co bym zrobiła, gdybym była w jury. Dlatego, bo też ich sytuacja życiowa wpływa w sposób zasadniczy na wyraz tego, co oni robią i co śpiewają. Czasami robi to tak wstrząsające wrażenie, że pamiętam, jak Krysia Tkacz mówiła, coś ty mi zrobiła, to moja koleżanka z roku jest, coś ty mi zrobiła, ja musiałam zamykać oczy, bo ja nie wiedziałam, jak ja mam oceniać, bo ja bym chciała wszystkich nagrodzić, bo to jest tak, żebyś chciał wszystkim dać wszystko. No ale trzeba wybrać i rzeczywiście wygrywają najlepsi. Kto może się zgłosić do tego festiwalu? Zgłosić się może każda osoba, która ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jest taka karta zgłoszeniowa, trzeba ją wypełnić, dosłać dokumenty. Na www.zaczarowana.pl są wszystkie informacje. I do 19 marca w tym roku trzeba wysłać DVD z polską piosenką nagraną przez siebie. No jakby ktoś miał jakieś kłopoty z nagraniem, to też można zadzwonić do fundacji, wtedy jakoś możemy uruchomić pomoc. I trzeba po prostu nagrać taką piosenkę. I teraz przychodzą te kasety, wtedy zbiera się pierwsze jury, wybiera 30 parę osób, to różnie, zwykle to jest 36 osób, do półfinałów, które się odbywają 5 maja w Łazienkach, w amfiteatrze, w najpiękniejszej scenerii z pawiami, które też nam śpiewają tam. Zwykle jest piękna pogoda, odpukać. Odbywają się półfinały. Są dwie kategorie. Dla dzieci do 16 roku życia i dla osób dorosłych. No i to jest za każdym razem bardzo wzruszające, bo mimo, że wszyscy mówią, że są gotowi, żeby wygrać i żeby przegrać, to potem wszyscy ryczą. Jedni z radości, drudzy z lekkiego rozczarowania, ale wszyscy są szczęśliwi, że tam są. Słyszałam takie opinie, że tam jest więcej łez niż na rozdaniu Oscarów. No różnie to bywa. No ci, co dostają taki duży bilet do Krakowa, to są szczęśliwi. I wtedy są rozdzielane piosenki. Każda gwiazda zaproszona do tego projektu ma pod opieką jedno dziecko i jedną osobę dorosłą. Śpiewa ten finalista piosenkę z gwiazdą, piosenkę tej gwiazdy. I zawsze śpiewa jeszcze solówkę i w tym roku solo będą wszyscy śpiewali piosenki Zbyszka Wodeckiego. Co jest główną nagrodą w tym konkursie? Finaliści walczą o statuetki Zaczarowanego Ptaszka. To są piękne statuetki, taki ptaszek z trąbką, taki zaczarowany jest, co on różne rzeczy umie wyczarować. Pierwsza nagroda to jest stypendium 2000 miesięcznie przez cały rok, czyli 24 000, druga 10 000, trzecia 5 000. I oczywiście nagrodą też są warsztaty, które są przed festiwalem. Przez tydzień nasi finaliści mają warsztaty z super profesjonalistami, z trenerami od wszystkiego i z całą orkiestrą, także to też jest pewnego rodzaju nagroda. No i największą nagrodą jest ta zaczarowana chwila i dla mnie, i dla nich, myślę. Czy państwo śledzą losy tych wszystkich, którzy byli laureatami tego konkursu? Wszystkich to jest niemożliwe, ale wielu z nich tak. Wielu z nich zresztą bierzemy w opiekę w pewnym sensie. Jak tylko możemy, na przykład w Krakowie organizujemy Zaczarowane Radio Kraków. Zaprosiliśmy radio do takiego projektu i Andrzej Zarycki jest kierownikiem muzycznym tego przedsięwzięcia i robimy koncerty, w których śpiewają finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Także ja mam z nimi kontakt. Zrobiłam to dlatego, że to się tęskni. Tęskni się za takimi dziećmi, za tymi ludźmi, których się gdzieś kiedyś spotkało. Oczywiście powinnam otworzyć natychmiast agencję artystyczną, która by brała pod uwagę utalentowane osoby z niepełnosprawnościami, utalentowane wokalnie, no ale nie dam rady już otworzyć takiej agencji. Mamy ze sobą kontakt, znaczy najbardziej mnie cieszy to, że oni mają ze sobą kontakt. Oni nawiązują przyjaźnie i na przykład powstała fundacja w Dąbrowie Górniczej, którą założył właśnie chłopak, który u nas śpiewał. Był parę razy w finale, nigdy nie wygrał, ale jest kochany, założył fundację i też ma swój festiwal, także oni się ze sobą kontaktują, piszą sobie aranże, niektórzy z nich skończyli szkoły muzyczne, razem koncertują. Także, że coś takiego się dzieje, oczywiście to jest tylko kropla na razie w oceanie potrzeb i możliwości tych ludzi, ale na przykład Mietek Szcześniak podarował nam piosenkę Jeden jest świat, do słów księdza Twardowskiego, i zrobiliśmy teledysk i nagrał tę piosenkę właśnie z finalistami Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, bo Mietek też parokrotnie już śpiewał u nas na festiwalu. Ja bym chciała, żeby cały czas się utrzymywała ta radość, która jest, i ta magia, i żebyśmy mieli takich przyjaciół, i żeby wszyscy wiedzieli, że to jest ważne, i to nie jest ważne tylko dla tych osób z niepełnosprawnościami, dla nas tak samo chyba. Kochani, nie zastanawiajcie się, tylko nagrywajcie. Nawet jeżeli w tym roku nie wygracie, wygracie w następnym. Najważniejsze jest to, że mamy szansę spotkać się w Warszawie 5 maja, a być może już w tym roku w Krakowie, 9 czerwca. Najważniejsze, żebyście mieli odwagę. Więc ja was zachęcam. Jestem z wami całym sercem. Trzymam za was kciuki wszystkich i wiem o tym, że kiedyś się wszyscy spotkamy w Krakowie. Także nagrywajcie, jeszcze jest chwila czasu. Wysyłajcie te płytki i do zobaczenia. Przypominam, zaczarowana.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska, a na zakończenie odrobina magii, o której wspomniała Anna Dymna. Jeden świat i Mietek Szcześniak z laureatami konkursu Zaczarowanej Piosenki. Halla, jalla, halla, jalla, halla, jalla. Dwóch światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd.